itt vagyok. Ne. De egyszer most nekem kérdésem lenne. Legalább más nevet mondanál be. Tényleg legalább verni, próbálnál meg átverni minket. Ja, annyinak nézném minket. Na mondjad. Na, csak egy kérdésem lenne, az, hogy a Temesvári Gergőt le tudtátok nyomni. Nem. De legyomjuk, mint a bélyege. Na, még egyszer betelefonálsz. Egyébként a kis majmot bármikor lett. Arról volt szó, hogy neked azt mondtuk, hogy soha büdös életbe ne hívj fel többet a 243385. Nem, az nem ő volt. A kis majmot bármikor le tudnánk nyomni. Kis, hát le tudnánk-e nyomni a Temesvári Gergőt? Bármikor lenyomjuk. Ah, nem vagy hát egy külön és együtt. Fejjel, gyomorra, térdel, bármivel lenyomjuk. Gumikalapáccsal. Szemmel lenyomjuk. Igen, de úgy értem, hogy a számát most le tudjátok-e játszani. 98.6. És a Jäger vitézt? Nem. Akkor nem a majmlítenként a Rammsteint. Nem. Figyelj, öreg. Nem. Persze vagy még a Boniemtől, ami következik, de próbálkozhatsz. Te vagy a leggyengébb látszem. Nem. Zsiszlát. Sajnálom. Kimondtam. Kimondtam, elment. Lerakta? Nem. Ha kimondom, hogy Zsiszlát, akkor vége van egy hangnak. Rob, te... Figyelj, megmutatom. Megmutatom rajtad, figyelj. Párizsi Miki. Zsiszlát. Próbálj megbeszélni? Nem megy. Látjátok? Ti látjátok? Kedves hallgatók is, nyújtogatja a nyelvét, de semmi. Ennyi. Egy hang sem jön ki a torkán. Haló? Addig én csinálom. Makok csak. Haló? Szevasztok, kretén srácok. Szevasz, kretén, fő atya úristen. Ez baromi jó víz. Tudjátok, mit tegyetek? Párizsi, beszélhetsz. Tudjátok, mit tegyetek be? Mit? Egymás szájába faszotok. Egy. Egy. Oké? Okay? És szar az elnétek is. Sziasztok. Hello. Köszönjük, hogy telefonáltál. Ez ki volt? Tehát... Van véleménye a világról. Szerinted a helyi László volt. Nem ő volt. Falart. Igen, parancsolj. Köszönjük a kultúrát, hozzászólást. Weböki. Ez a Weböki-nek volt a szignálja lelassítva. Nem.